بسم الله الرحمن الرحیم. استودیوی جهادی فجر الاسلام برای شمایان برادران و خواهران از طریق سامانه ارشاد.com تقدیم می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراضنامه جماعت انصار الله به پارلمان تاجیکستان. السلام علی من اتبع الهدى. امروز 23 سپتامبر سال 2013 در خبر پخش نموده سامانه آزادی آمده است. شورای مجلس نمایندگان صبح امروز با اختصار سازشنامه درباره مقام و شرطهای بود و باش پایگاه روسیه در قلمرو تاجیکستان را مورد بررسی قرار داد. انتظار می رود این سازشنامه در مجلس پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان دعوت چهارم تصویب شود. با قرار شورا این اجلاسیه را روز یکم اکتبر دعوت کرده اند. جماعت انصار الله در تاریخ پنجم اکتبر 2012 سازشنامه مذکور را که ضمن سفر پوتین رئیس جمهوری روسیه بین او و بین همتای تاجیکش اش رحمانوف به امضا رسیده بود شدیداً محکوم کرده آن را تحقیر بر ملت و زیر سؤال رفتن استقلال کشورش عنوان کرده بود و معتقد بود اگر پارلمان ذره آر و ناموس اسلامی یا حداقل انسانی و ملی داشته باشد و در حقیقت نماینده مردم باشد این سازشنامه ناعادلانه را به تصویب نخواهد رساند. ولی با تأسف امروزها با سر و صداها در رسانه ها از به تصویب رسیدن سند مذکور در پارلمان پخش شده استاده است. جماعت انصار الله این بار نیز به تصویب رساندن این سند ننگین و مخالف قانون شریعت را شدیداً محکوم می نماید و از حکومت و پارلمان تاجیکستان قاطعانه طلب می نماید این سند را به تصویب نرسانند. جماعت انصار الله به حکومت و پارلمان تاجیکستان میرساند. هر سند به هر دولت کفریه که با لشکر و ساز و برگ نظامیش در داخل سرزمین تاجیکستان یا در مرزهای آن اجازه بود و باش دهد، خصوصا بود و باش دخل ناپذیر و یا هر سند زمین و هوای تاجیکستان را در اختیار کفار برای سرکوب نمودن مسلمانان قرار دهد و یا فروختن قسمت از سرزمین تاجیکستان را به کفار اجازه دهد، لغو و فاقد اعتبار می باشد. انصار الله این گونه سندها را شدیداً محکوم نموده به رسمیت نمی شناسد. در به امضا رساندن و تصویب نمودن سازشنامه تمدید حضور پایگاه نظامی روس تنها در سر قدرت باقی ماندن اش رحمانو و کاسلسان اطرافش در نظر داشته شده است. برای ملت فایده آنچنانی ندارد که ضررهای می آوردگی اش را جبران کند. با چنین هدف ناپاک کشور را در اشغال دشمن دین و دنیای مردم مسلمان قرار دادن خیانت بر دین، خیانت بر وطن و ملت می باشد. تصویب کنندگان این سند برای خار ساختن و وابسته نگه داشتن کشور و ملت مسلمان تاجیکستان مورد خشم الله تعالی قرار داشته، نسل‌های آینده پشت به پشت اینها را لعنت خواهند کرد. السلام علی من اتبع الهدى.